بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tuendelea na durus zetu manhajia, kama kawaida hunukuu fatwa katika fatawa za wanaovioni wetu, kisha tukaieleza, tukafahamu manhaj ya salafu salih kwa kupitia mafunzo ya wanaovioni hawa. Na leo biidhnillahi ta'ala nitasoma fatwa katika fatawa alizozitoa al-allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake al-fatawa al-jaliya an al-manahij ad-da'awiyya. Ni jambo ambalo limeenea leo kwa wengi katika mubtadi'a, kuwa wao huona vibaya ahlus sunna au salafiyun wakiwa ni wenye kuwaonya watu dhidi ya watu wa bid'a. Hili jambo huwa lawaumiza sana. Kuna mmoja katuma ujumbe na ujumbe ukaenea kwa Kiingereza, sema sad news, habari za kusikitisha za kutia huzuni. Sijui ni yupi, wasema I'm just from a meeting of the organizing committee. Yani kuna committee imetengenezwa sawa ya kulishughulikia hili jambo, for Mufti Menk Kenya tour. Kweli alikuwa yofanya tour, kwa tour mngekuja mkampeleka Savo, mkampeleka Fort Jesus, mkampeleka peleka akatizama miji kisha kaenda zake. Msituletee maradhi hapa. Sema it's sad that due to some logistical issues the Mombasa lecture has been postponed or has been postponed until further notice. Inshallah asije biidhnillah, asije uman, asije. Alhamdulillah, moja wa ukiwaonya dhidi ya watu wa bid'a utawakuta mubtadi'a wana maneno ya kusema al-hadhar min nashri awrati al-muslimin, nyinyi mwaeneza aibu za Waislamu, haifai. As-salafiyun yatatabbauna awrati ad-du'at, masalafi kazi yao kufuata aibu za maduati. Jawabu twawaambia lam natatabbaha bal ra'aynaha makshufa ghayr mastura, sisi hatukuzifuata aibu zao, tumeziona aibu ziko wazi, hazikustiriwa. Fa amarnahum bisatriha, sisi tukawaamrisha wastiri aibu zao. Wanahaina nnas ani nadhari ilaiha, na tukakataza watu wasitizame aibu zile. Tuna makosa bana? Tumuona mtu amelala fwa, kanyanyua miguu yake, kila kitu kiko wazi, wapita barabarani, kila mtu amtizama, mtizame yule yuko uchi. Tukamwambia yule bwana, e bwana, stiri uchi wako, na nyinyi mnaopita msitizame. Kuna makosa gani hapo? Kuna makosa. Sasa jaribuni kufikiria nyinyi, tukimwona mzushi ndio aura ile. Sasa e bwana, stiri aura yako, wacha uzushi. Na nyinyi wafuataji fuataji bila kufikiria, msimfuate huyu kwa sababu ni aura ile. Sasa sasa makosa yetu yako wapi? Hata kwa akili ya kibinadamu makosa yetu yako wapi? Kuwaonya watu dhidi ya mubtadi'a. Lakini je, hili walifahamu hawa? Hebu tusome fatwa katika fatawa za huyu mwana wa chuoni Sheikh Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Auliza swali: ba'd tullab al-'ilm wajjaha naqdahu ila fi'atin min ad-du'a. Baadhi ya wanafunzi ameelekeza kukosoa kwake kwa kikundi cha walinganizi wazushi. Alladhina akhta'u fi al-manhaj, wale waliokosea katika manhaj. Fahal tu'tabaru hadhihi ghibatan lahum am la, je, kitendo hiki kitazingatiwa kuwa ni kuwasengenya au la? Tayyib, aljawab. Qala rahimahullah: الدعوة يجب أن تكون على الطريقة التي حددها الله عز وجل لأنبيائه. منذ كبيسة دعوة نواجب إيوه إتفوات نجية أليويويك الله سبحانه وتعالى كوويكي متمواك ويفوات. حيث يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kwa hivyo mitume wote walitumilizwa kwa ajili ya kulingania watu katika tauhid na kuwatahadharisha kutokana na shirki. وحددها ايضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نا الله سبحانه وتعالى pia akamwekea mfumo na njia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mtume wa mwisho, akamwambia sim: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, waambie ya Muhammad, hii ndiyo njia yangu, njia moja peke yake, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, kwa ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale wafuasi wangu, twalingania katika ilmu, twalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin, takasa Allah subhanahu wa ta'ala, wala mimi si katika washirikina. إذن فمن أتى بمنهج يخالف منهج الرسول وطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على العلماء أن يبينوا هذه المخالفات. كجنجيها هاي وسيمة وسيمة yoyote anayekuja na mfumo unaokhalifu mfumo aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja na njia ambayo yakhalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni wajib juu ya wanaovioni kubainisha mikhalafa na makosa anayoyafanya mtu kama huyo, ni wajib juu yao. Bimaana wasipofanya uwajibu huu wataingia katika nini? Katika dhambi. Wa an yubayinu hadhihi al-aghlat wal-mulahadhat, lazima wabainishe makosa kama haya, milahadha kama hii iwekwe wazi. Wa man lam yubayin wa huwa ya'lamu dhalika fa innahu yakunu athiman, Na yule ambaye hata bainisha na iwayajua hayo, basi atakuwa ni mwenye kupata dhambi, ni mkosi. Sasa utawakuta hawa mahizbi kwa uongo wao walionao, Ahlu Sunna Salafiin wanapowazungumza Ahlul Bid'a, utawakuta haifai bana kuzungumza aura za watu, lakini ngoja wao wakaikando huko kizungumza. Subhanallah. Sheikh Rabi' akubakisho. Sheikh Muhammad bin Hadi, la ilaha illa Allah. Ukija kwa Sheikh Abdullah al-Bukhari akubakisho. Sheikh Ubaid al-Jabri akumbakisha. Ninyi hamkubakisha vigogo vya wanaovioni wa Sunna. Leo mmoja kutuambia watu wa mitaani mitaani, wengine sijui kutokea wapi, sijui wanchipuka kutoka wapi. Mtu kazuka tu sijui kutoka wapi waje kutuambia elimu hamna, hamna chochote. Ah bana, haifai bana. Haifai na nyinyi kwenu yafaa kuwazungumza wanaovioni kwa ubaya, sio? Ahlul bid'a waogopa sana naqd. Na hii ni kwa sababu ikiwa wao wafanya lillah, kwa nini waogopa? Ikiwa wafanya lillah subhanahu wa ta'ala, wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu. Hey Allah ya akhi, tukana mpaka uchoke. Ukimaliza kutukana utanyamaza. Na da'wa ya Ahlus Sunna itabakia, wallahi itabakia milele mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wafe wa mwisho kabisa, wabakie watu wa shari, lakini itabakia. Ama da'wa za Ahlul Bid'a zitaanguka moja baada ya nyingine, kwa sababu hii ni haki. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. haiwezekani da'wa hii itabakia mpaka atakapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ama da'wa za batil, asimama huyu na visa vyake yuanguka, asimama mwingine yuanguka. Ilikuwa mwanzo wa Uthman Maalim, Uthman Maalim si nani yule qassas isufi lile likaanguka. Aya, akaja mwingine msanii aitwa Kishki, mabarabarani masidi, huyo yuwapi sasa? Fanya istihza ina sunna za Mtume za sallam. Waju'ila dhillatu wassaghar ala man khalafa amri. Na hawa kwetu siwataji kwa sababu taletiwa barua za mawakili wale waateni wale kule nje, haina haja ni wataji. Hawa wa hapa nyiwe nyote mwafahamu, والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هو فاميك. اللهم إلا إذا حصل البيان بفئة كافية. اللهم إسبقوا إكيوا إتتوكيا بيانا وككوند كنا تشليزا كتكوا نوفيوني وكبينيشا بس وتشليزا. فالأمر في هذا فرض كفائي. إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين. jambo hilo ni fardh kifai, wakilisimamia baadhi yao yawatosheleza wengine. Sasa ikiwa mtu atalisimamia lile jambo, yuko tayari ardhi yake ingiliwe kwa ajili ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe mshukuru yule mtu, jazahullahu khairan, kwa ameingia katika vita vikubwa ambavyo wengi wameogopa. Wengi katika watu huogopa kuingia katika vita kama vile. Ama idha kana man yaqumu bil bayan, ama idha kana man yaqumu bil bayan yahtaju ila muawadatin wa munasara. Ama yule anayesimama kubainisha, ikiwa yuhitaji muawada, yani mtu amsaidie katika ile kazi kubwa anaoifanya, basi katika hali kama hii Ash-Sheikh An-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi asema, fa innahu yajibu ala al-jami' mu'abadatuhu wa munasaratuhu. Ni wajib kwa wote kufanya nini? Kumnusuru kwa ile kazi kubwa anaosimama kuifanya mtu kama yule. Kwa hivyo awe atasimama na yule anayeamrisha na kukataza maovu kama haya ya uzushi. Na bid'a لا خير فيها ولا في أهلها وإنما الخير في السنن وأهلها. بدع هزين خيري ولا watu wa bid'a pia hawana khairi wala wasiwadanganye, la bid'a wala watu wa bid'a wote hawana khairi. Kwa hivyo ni wajibu kuwatahadharisha watu kutokamana na mambo ya uzushi kama haya na kutokamana na wazushi, ingawa wengi katika watu hawalipendi jambo kama hili, lakini ni wajibu juu yetu kuliweka wazi jambo hili. Tayeb, ثم قال رحمه الله ومن يزعم بأنه لا يجوز الكلام في هؤلاء الذين جعلوا منهجا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة تخالف طريقته, من يزعم هذا فإنه مبطل. الشيخ النجمي عند لي أقسيما يويوتي أنا إداي na hao wako wengi kweli, yoyote anaidai kuwa eti haijuzu kuwazungumza watu kama hawa ambao manhaji yao ya khalifu manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yao ya khalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote anaidai haya, basi huyo ni mtu wa batil hata akatoka kusoma Madina Jamia Islamia. Ona, kuna wanafunzi kutoka Jamia Islamia waweza kumwona mtu amesoma kuliyatul hadith, hana tofauti na mtu aliyekwenda kutafuta tende kule, ajue hii ni ajwa, hii si nini, hii si nini. Na kuna wanafunzi ambao wamesoma Jamia hutafsiri haya maneno yangu wakasema huyu yafanya ta'an Jamia. La la wallah, Jamia Islamia ala ruusina, sisi tukusudia mubtadi'a ambao ni wengi wanaotoka katika nchi ya Kenya kwenda kule kusoma. Salafiyun waisabika kwa vidole, wengi wao ni mubtadi'a, wana chuki na ahli sunna na chuki na wanaovioni wa sunna, mpaka ndani ya madarasa hufundishwa na wanaovioni wa sunna na hawako radhi nao. Lau kama wangeliweza wasingeingia madarasani, hawa wamejao. Kisha udanganya watu hapa na mashahada ya Jamia Islamia, ile makadi ya kliniki tu hamna kitu. Ukimkuta la yaarif kuwa huu mimbua, wallahi la tufarriqu bainahu wa bain al-ammi alladhi la yaarifu sunna wal-bid'a, hakuna tofauti. Kimtizama yule yule tu, watu wa visa visa, watu wa nini basi, na kujiliza kiuongo uongo ili onekane hakuna kama yeye. Yule bana hasoma Madina yule, basi ushapata cheo kama hiki, basi wewe umefika. Na haya maneno hayaendi kwa ndugu zetu wa kisalafi ambao wako kule na wafaidika, jazahumullahu khairan, ambao watu wawasubiri huku ile ilmu watakao kwenda kuichukua na kuwaletea. Hapa tugusia hizbiyun ambao wamechukua nafasi kama ile kisha hawakuitumia inavyotakikana. Arudi mtu huku maskini hana chochote, chukuliwa huku akizunguka huku akizunguka huku akizunguka huku akizunguka. La sunna nasaraha wala albid'a hadhara minha, halingani katika sunna wala katazi watu na bid'a, wala hakuna tarkiz katika da'wa ila tawhid, na mengi na mengi na mengi. فإنه مبطل ويقصد بذلك إبطال الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نما قصدي وياك نكبطلش كوامرش ميما نككتاز موف وبيان الحق والتعاون على البر والتقوى. أكتاز كبينش حقي نواتك سيديانا كتك مامبو ميما نمامبو يوچمغو. وإن لم يكن قاصدا لهذا فهو قد قلد من قصده. Na hata kama hakusudi hilo, basi amemuiga anayekusudia hilo. Eti umwambia mtu, shekhe hujui kama huyu ni mzushi? Hum indi ahli sunna. Kwangu mimi naona ni ahli sunna. Arifi, Auda, Qarni, Sinani, hao bala zote hizi. Eto nani yule mwingine? Khalid al-Rashid. Ha, mimi mimi sijabainikiwa bana. Hujabainikiwa ama wafunga macho na masikio? Talib ilm saghir salafi, ukimwambia akutajie mubtadi'a ataanza na hao, ataanza na hao aweke wazi. Leo mkuta mtu akwambia mimi sijui kama kumbe mubtadi'a, sijui mimi sijui mimi, alafu akuchekea chekea, yani akuudhi roho yako. Wakana mugharraban bihi, kwa hivyo amedanganywa na yule anayemwiga. Wayajibu alayhi an yauda ila alhaq, ni wajib juu yake arudi katika haki. Wa an yatruka ma huwa alayhi min alqawli bi'adami jawazi alinkar ala man akhta'a fi almanahij au fi altariqati allati hiya tariqatun shar'iyyatun fi ad-da'wa. Wallahi maneno kama haya kama barafu kwenye moyo, raha kabisa. Sikiza maneno yanavyooni mazuri haya. Ni wajib juu yake arudi katika haki mtu kama huyo, na awache yale alionayo yeye katika kusema kuwa haijuzu kukataza na kufanya inkar kwa kosa katika manhaj au kosa katika njia anayoifuata yule mtu ya makosa, na huku kukataza na kuonya ndiyo njia ya kisheria katika da'wa. Na da'wa yoyote ambayo ndani yake hakuna kutahadharisha dhidi ya bid'a na mubtadi'a, ndio utaona ile da'wa wakati kila aina ya watu, miji khawariji mumle ndani, ukitizama huko kuta miji sufi, ukitizama huko hata mshia pia bahati mbaya zateleza akaja pale pia akakaa, sijui nani, ah yule ilmu tu yule, yule ana maneno maskini yule, ah sio nyinyi kazi yenu huyu bid'a au nini huyu, hii mambo hii mtu wapi jamani? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma hakadha ya sa'du turadu al-ibil. Ikiwa mtu afahamu atazungumza maneno kama, lakini mmeona mkasikia tumenukuu maneno ya nani, ya maulama katika masala kama haya. Na kama ilivyokuwa tangu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walivyokuwa Mayahudi wakileta upinzani mwingi, walikuwa wakiambiwa katika Qur'an, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, bainana wa bainahum, kama anavyosema Sheikh Rabi', bainana wa bainahum kutubu salaf, walete vitabu vya salaf tuone ni nani yuko katika haki kulingana na maneno ya wanaovioni kuanzia salaf mpaka leo, kisha tujue nani yuko katika haki, nani yuko katika batil. Msifiche bwana, msifiche. Tuchukua kitabu cha sharia lilajuri wakificha humu, kitabu cha tauhid wavificha ficha humu, fatawa za kuhusu mahizbi na nini waficha, waficha nini? Kisha ukiguswa ukidungwa tu kidogo hivi waanza kufupekua pekua, watafuta mahali labda pengine mtapata kitu humu. Kisha iko katika al-fatawa al-jaliya anil majaa manahij ad-da'wiyya, humu kuna fatwa, na mimi nanukuu sijazidisha neno, tangu mwanzo ulikuwa uwasomeshe watu ili watu wapate kufahamu manhaj sahih. Na tusema kama walivyoambiwa Mayahudi, qul fatu bit-taurati fatluha wa nahnu naqulu lahum bainana wa bainakum kutubu salaf, vitabu vya salaf vitabainisha nani yuko katika haki na nani yuko katika batil. Ikiwa ni batil, watuonyeshe nas ya maneno ya salafu salih, haya hapa, nyinyi mwakhalifu maneno ya salafu salih. Kesho tutatangaza kurudi nyuma. Ama nzito hilo, si zito wallahi, tena tamu kabisa. Akhtatu, nimekosea, sawa ni hivi, si jambo zito, sahali kabisa. Na tela hili huwa ni baridi katika moyo. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna, alhamdulillah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqqi. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.